کسی نے نہ یہ بات لکھی ہے اور نہ ہی حوالے سے یہ بات نقل فرمائی ہے بچوں دیکھ رہا تھا کہ مجھے تو نہیں بھول ہو گئے لیکن شاید ٹھیک ہے کہیں کہیں کوئی کوئی اشارہ لکھا ہوتا اس حدیث کی بنا پر اس حدیث سے کیفیت فرضیت صلات کا پتہ چلا کہ ابتدا میں دو دو رکعت فرض ہوئی تھیں اور بعد میں صلاۃ حضر میں اضافہ ہوا جیسے حدیث معراج سے معلوم ہوا ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں پھر تخفیف ہو گئی اور 50 کی جگہ 5 کر دی گئیں اس حدیث شریف سے اس بات پر بھی استدلال کیا گیا ہے کہ صلاۃ السفر دو ہی رکعت ہے کیونکہ روایت میں اقر صلاۃ السفر وظیفہ فی صلاۃ الحضر ہے اسی لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ صلاۃ سفر دو ہی رکعت اس پر کمی اور اس میں کمی اور اس پر اضافہ جائز نہیں ہے لیکن جمہور علماء کہتے ہیں اگر اضافہ ہو تو یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اللہ نے قصر کی اجازت دی ہے حنفیہ حضرت عائشہ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جمہور علماء کی طرف سے حضرت عائشہ کی روایت کے کئی جوابات دیے گئے ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرضیت صلاۃ کے وقت بہت صغیر سن کی ان کو کیا پتا اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ مدرک بالرائے تو ہے نہیں لا محالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا یا دیگر صحابہ سے پہلی صورت میں حدیث مرفوع ہوگی موصول دوسری صورت میں حدیث مرسل ہوگی اور مراسیل صحابہ جمہور علماء کے ہاں حجت ہیں ابو اسحاق السرائی کے علاوہ کوئی ان کی حجیت نہیں ہے اور اب سوال یہ ہے کہ حدیث میں اور قرآن میں جو تعارض ہے اس کا جواب کیا ہے حنفیہ یہ کہتے ہیں اصل وہ ہے جو حدیث میں قرآن شریف میں جو عارض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو حضر میں دو کی جگہ چار کی جگہ سفر میں چار کی جگہ جو دو پڑھتے ہو اس کے بارے میں کوئی تمہارے دل میں کھٹک نہ ہونا چاہیے. یہ تو اللہ فرمان کا فرمان ہے. حضر میں اطمینان ہوتا, چار رکعت فرض کر دیں اور سفر میں اطمینان نہیں ہوتا ہے. تخفیف فرما دی اور دو کی جگہ چار کی جگہ دو فرض کر دی ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت العمر کبھی حضر میں سفر میں چار رکعت نہیں پڑھی, اور صحابہ نے آپ سے دو ہی رکعتیں کی. عائشہ کہتی ہیں فقل صلاۃ السفر, صلاۃ سفر دو ہی پر باقی رکھی گئی, اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر اربعین وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتین, رواہ احمد و مسلم. اور حضرت عمر فرماتے ہیں صلاۃ الفطر رکعتان و صلاۃ الاضحی رکعتان و صلاۃ الجمعہ رکعتان و صلاۃ السفر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ احمد والنسائی ابن ماجہ. اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس کا راوی ابن ابی لیلہ, نسائی کہتے ہیں ابن ابی لیلہ نے حضرت عمر سے نہیں سنا. اس کے دو جوابات میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ ابن ابی لیلہ نے حضرت عمر کی زندگی کے چھ سال پائے, اور چھ سال کا بچہ اس طرح کی بات یاد کر سکتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور امام مسلم کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ نے حضرت عمر سے سنا ہے, اور مسند ابو اعلیٰ میں ان کے سماع کی تصریح وارد ہوئی ہے. اسی لیے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اسناد بخاری شرط مسلم. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر واسطہ ثابت ہو جائے تو واسطہ تابع بن اجرہ صحابی ہیں, فلا اشکال. جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اگرچہ خود چار رکعت نہیں پڑھی, لیکن آپ کی موجودگی میں چار رکعت پڑھی گئی, اور آپ نے نقیر نہیں کی بلکہ تحسین فرمائی. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے نقل کیا, کہتی ہیں خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ فصلت و افطر واتممت و قصر فقلت بأبي انت و امي يا رسول اللہ قصرت واتممت وافطرت وصمت قال احسنت يا عائشہ. حنفیہ کی طرف سے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس کی سند میں بعض ایسے روایات ہیں جن پر ابن حزم وغیرہ نے کلام کیا, اور اگر روایت کو ثابت مان لیا اور اگر اس راوی کو معتبر مان لیا جائے تو بھی اس روایت کے ثبوت میں اشکال. حضرت ام المومنین سے وعید ہے کہ تمام صحابہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا عمل کریں. اسی لیے حافظ ابن حجر کہتے ہیں صحت وعیدت, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ حدیث باطل. اور اس کا بڑا قرینہ یہ ہے کہ جب عائشہ نے اتمام کیا تو ان پر اشکال کیا گیا, تو حضرت عائشہ نے تعویل کی. اور وہ کہتے ہیں تاولت کما تعول عثمان، اگر عائشہ کے پاس یہ تقریری حدیث موجود تھی تو ان کو کسی تاویل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال دلیل کی روح سے قصر کا وجود بھی راجح ہے، لیکن اگر کوئی اتمام کرتا ہے تو آیت میں لاجناح وارد ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے، اس لیے اس طرح کے مسائل مجتہد کی یہ میں بلا ضرورت اصرار کرنا، شقاق و اختلاف پیدا کرنا کرنے کے مرادف ہے۔ یہ تھوڑا آئندہ بھی آئے گا، لیکن مستملی کے نسخے میں اسی طرح وارد ہوا۔ امام بخاری اصل میں سے بتانا چاہتے ہیں کہ ستر عورت واجب ہے، تاکہ اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہو تو اسی کو لپیٹ کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ابن مسعود سے جو نقل کیا گیا ہے، لا تصلی النبی صوبا وان کان اوسع مما بین السماء والارض، یہ معمول ہے استحباب پر۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی قادر علی الصوبین ہو تو اس کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھے۔ حضرت ابن عمر کا بھی رجحان اسی طرف تھا۔ امام طحاوی نے نقل کیا ہے، انہوں نے ابن عمر نے نافع کو دیکھا ایک لنگی پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور فرمایا اگر میں تو اس کو بازار بھیجوں تو اسی کپڑے میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابن عمر نے فرمایا اللہ احق ان تتزین له۔ چلی ویذکر عن سلمۃ بن ابوائے، سلمۃ کیا چیز ہے؟ سلمۃ بن ابوائے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تزر ولو بشوقت وفی اسنادہ نظر۔ سلمہ ابن اقوع کی حدیث امام شافعی احمد بخاری نے اپنی تاریخ میں، ابو داؤد نسائی بن خزیمہ طحاوی نے تصریح فرمائی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں شکار میں جاتا ہوں اور میرے اوپر ایک ہی قمیص ہوتی ہے، کیا اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ذرہ ولو بالشوکۃ، بھنڈی لگا لو چاہے کانٹا ہی اس وقت لگا لو، تاکہ نماز پڑھتے ہوئے گریبان سے اپنی شرمگاہ پر نظر نہ پڑنے پائے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور شرمگاہ پر نظر پڑ جائے، امام مالک امام ابو حنیفہ اس اور کے ہیں، نماز فاسد نہ ہوگی۔ لیکن امام شافعی و احمد کہتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی، یہی محمد ابن سجاع حنفی کی رائے ہے۔ وفی اسنادہ نظر، اور اس کی سند میں نظر ہے۔ اس نظر سے مراد روات کا اختلاف ہے۔ کہ موسیٰ نے ابراہیم نے یہ روایت براہ راست سلمہ سے سنی ہے، یہ ان کے بیچ میں کوئی واسطہ ہے؟ کہا جا سکتا ہے جس روایت میں واسطہ ہے وہ من قبیل المزید کی متصل اسانید ہے، اور یہ جو کس معاشی شرح کی فی اسناده نظر من جهت موسى بن محمد فانه منکر الحدیث، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابن قطان کا یہ خیال ہے کہ راوی حدیث موسیٰ ابن محمد ابن ابراہیم تیمی ہے اور دادا کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہے، یہ صرف بعض روایات میں وارد ہے، ورنہ دوسری روایات میں صاف صاف موسیٰ ابن ابراہیم وارد ہے اور اس کی نسبت مخزومی بیان کی گئی ہے اور مخزومی تیمی الگ الگ قبائل کی طرف منسوب ہوتے ہیں. ومن صلى في الثوب الذي جامع فيه امام يرفع يداً، یہ ایک حدیث کا مضمون ہے جو امام ابن ابی شیبہ ابو داؤد اور نسائی ابن خزیمہ ابن حبان نے بطریق معاویہ روایت کیا، انہوں نے اپنی بہن ام حبیبہ سے پوچھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی الثوب الذي جامع فيه، قالت نعم اذا لم ير فيه اذن، لیکن بخاری نے اس کو تعلیقات کی شکل میں ذکر نہیں فرمایا، اسی لیے اس کو تعلیقات بخاری میں شمار نہیں کیا جاتا، انہوں نے تو اس کو ایک مضمون کے طور پر ویسے ہی نقل فرما دیا. سنی وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یطوف بالبیت عریانا، یہ روایت آئندہ آ رہی ہے اور حاصل استدلال یہ ہے کہ طواف کی حکم صلات اور طواف کے لیے ستر شرط تو صلات کے لیے بدل دے اولا شرط ہوگا. چلیے کیا پڑھے، ابھی تو روایت آ چکی ہے تو اسے پڑھا نہیں جاتا. صاحبتها من جلباب، ابھی نہیں آئی ہے کتاب الحیض میں روایت، جلباب کی تفصیل نہیں آ چکی وہاں، بدبخت بے سمجھ لیں کہ ایک حرف نہیں آتا ہے جس کو، کل کی بات آج بھول گئے اور اس پر زام ہے کہ میں جانتا ہوں یہ حالت کی حد. چلیے ابھی نہیں آئی ہے یہ روایت، کھول کے دکھاؤں جانور کہیں کہ بالکل. یہ سب آوارگی مجھ کو نہیں پسند ہے، آپ لوگ سبق میں آتے ہیں یہاں آوارا بیٹھے رہتے ہیں اور جاتے ہیں تو آوارا جاتے ہیں، ایک بات نہ سنتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں یاد کرتے ہیں. ڈوب مرنے کی بات، ڈوب مرنے کی بات ہے، باب شہود الحائض العیدین کے اندر یہ روایت آ چکی ہے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں، ابھی چند دن پہلے آئی، دو دن پہلے. آپ لوگ کیا خط پڑھیں گے؟ میں ویسے ہی تھوڑا کہتا ہوں کہ میں انسان کو ایک دو مرتبہ کی بات سمجھ لیتا ہوں، یہاں اندر کیا کرے گا، سب طبیعت کے اندر خبص ہے، کبر ہے، تعاظم ہے طبیعت میں، اس لیے خود تو کچھ آتا نہیں ہے، اگر غلطی پر تنبیہ کی جائے تو نفس شیطانی خنزیر کی طرح سے جو ہے ناک کراتا ہے. یہ بس ناہر کا کوئی میرے پاس علاج نہیں، ودا نو پہلے سلح دوا ہو. بدبخت بے سمجھتے ہیں، ہمارا نام نخرج الحلیس، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جمہور جو فرماتے ہیں صحابی کا قول مرنا و نہینا یہ مرفوع ہے، اس لیے کہ آئندہ اسی حدیث میں آ رہا ہے قالت امرأت یا رسول اللہ، اور مسلم ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے وقال عبداللہ ابن رجاء، وقال عبداللہ ابن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا عبداللہ ابن رجاء کی روایت طبرانی نے موجم کبیر موصول تخریج کی ہے. مصنف اس سے شبہ دور کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہہ دیا یہ روایت ابن سیرین نے انہیں عطیہ سے نہیں سنی، اپنی بہن حفصہ بنت سیرین کے واسطے سے سنی ہے. بخاری کہتے ہیں ابن سیرین امیہ عطیہ سے اپنے سماع کی تصریح کرتے ہیں. مجھے اس قدر افسوس ہوتا ہے کیا میں تمہارے سامنے جو ہے بیان کروں, میری یہ عمر ہو گئی اور میں اتنی محنت سے جو ہے پڑھاتا ہوں, اس کے بعد یہ صفحہ 46 پہ بدبخت کھول کر کے دیکھ لے, یہی حدیث وہاں آئی ہوئی ہے تھوڑے سے الفاظ کے تغیر کے ساتھ. بدبختی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. تم لوگ جن مدارس سے پڑھ کے آتے ہو, لوگ تمہاری خوشامدیں کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کے بھاگ جائیں گے. میں نے معلومات کی, ایک صاحب گجرات کے محتمی ہیں, وہ اپنے مدرسین کو منع کرتے ہیں ان کو مت مارو بھاگ جائیں گے, مت ڈانٹو یہ بھاگ جائیں گے. بھاگ جانے دو ان بدبختوں کو, جو بھاگ جائے وہ مردود ہے, اسے کچھ نہیں آئے گا, نہ دین کا کام کرے گا نہ دنیا کا. حیرت ہے. بہار کے ایک صاحب آئے, انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ ہاں ہم کیا کریں, لوگ کے بھاگ جاتے ہیں. اور ایک ہمارے استاد تھے رحمت اللہ علیہ, حکیم اجمل آئے پڑھنے کے لیے, کتاب لائے نہیں, فرمایا جاؤ گھر سے کتاب لاؤ. اس وقت گئے تو آج تک آ رہے ہیں, معلوم ہوا تو چپ پڑھ رہے ہیں. رفیع الدین نے ان کا نام حکیم اجمل رکھ دیا. اس کے بعد ہم سب حکیم اجمل کہتے تھے. آپ لوگوں کی شکلیں چماروں جیسے ہیں, آپ لوگ کیا ہیں؟ بدبختی اور آوارگی تمہارا ذہن ہے. یعنی آج نہیں سمجھ میں آئے گی, آج یہ باتیں بڑی کڑوی معلوم ہوں گی. انشاءاللہ سمع انشاءاللہ دو سال نہیں گزرے گا کہ خود تم لوگ جو ہے خون کے آنسو رو گے. اس وقت معلوم ہو رہا میں بڑی کڑوی باتیں کہہ رہا ہوں, آپ لوگ سمجھتے ہیں. سب تم نے برباد کر دیا ہے, مدارس کو تم نے غارت کیا ہے. اب نہ تمہیں کوئی ڈانٹ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, تم خود غارت ہو گئے. کسی کسی کو سمجھ ہوتی ہے جب وہ پھنستا ہے تب کہتا ہے اب کیا کریں, اب کیا کریں. میں نے تو ایسے کو کہہ دیا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, آپ ہی کریں. پھر سے آپ پڑھ سکتے نہیں ہیں, بچپن کی عمر آئے گی نہیں, بچپن کی عمر میں خاک پڑھو گے. لیکن وہی بچے کہتے ہیں جو دیانتدار سمجھدار ہوتے ہیں, جن کو واقعی افسوس ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو گیا. بستی کا ایک لڑکا تھا, خود مجھ سے اس نے کئی بار کہا کہ مجھے اب سمجھ میں آیا میرے ساتھ سال برباد ہو گئے. میں نے کہا باپ کی سمجھ میں آیا, اور جب میں ٹوکتا تھا کہ آوارگی نہ کر تب کہاں آپ گئے تھے. کہ ہوتا کیا, بہت ڈر لگتا ہے کچھ کہتے ہوئے. جو یہاں ناقدری کرتا ہے بعد میں داڑیاں اٹھا دیتا ہے, بعد میں وہ آوارہ ہو جاتا ہے, پینٹ پہن لیتا ہے. اسی بستی کے لڑکے کہا گیا میں, پہلے تو مولوی شکل کر رہا اور پھر کچھ رہا پھر کچھ رہا, پھر اس کے بعد گیا کہیں اور پہنچ گیا پونا, پھر وہاں کرنے لگا پوں پوں اور داڑھی کاٹتی. پہلے تو رکھی خس خسی, پھر اس کو بھی جو ہے صاف کر دیا ایک دم. آئے تھے خسخسی داڑھی لے کے, اور میں تو بھائی رکنے والا ہوں نہیں, میں نے ڈانٹا زور سے کہ یہ کیا بے حیائی. اور بعض کی روح اچھی ہوتی ہے, ان کو ڈانٹے جاؤ وہ ویسے ہی رہتے ہیں, پھر کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. نادم صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب کا تذکرہ آیا, فرمایا سعید روحیں لوٹ جاتی ہیں. اتنا رس کا ہے اس جملے کو سن کر, یقین تھا کہ آدمی لوٹ جائے گا. سعید روحیں لوٹ جاتی ہیں. کہ ہم لوگ کیا ہیں, تم لوگ پتہ نہیں کیا ہو, مجھے کیا معلوم ہے. ہاں یہ سمجھتا ہوں تم ناقدرے ہو, تم بے ادب ہو. یہ جو باتیں ہیں بڑی خطرناک ہیں, بے تعظیمی اور بے ادبی یہ آدمی کو ڈبو دیتی ہے. اس کو نکالو اپنے اندر سے, اپنی اصلاح کرو اور شیطان نہ بنو. شیطان بنو گے تھوڑے دن کے بعد تمہیں ابلیس اپنا چیلا بنا لے گا. چلیے. اور اگر کرنا ہوں وہ آگے جاتا ہوں نہاں سمیت ہاں نہاں قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادا وہ بھی اسلامی لامین مؤمنین ابی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب عقد الازار علی الکفر فی الصلاۃ. تو لیکن آپ کو ڈر نہیں لگتا ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں تم کیا کر لو گے میں ریٹو کر دوں گا کہ کیا چیز ہے بین الاقوام میں جب کوئی بات آتی ہے تو جس کے خلاف پڑتی ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے کبھی چین ویٹو کر دیتا ہے کبھی کوئی تو میں بھی ویٹو کر دوں گا میں فتویٰ لکھ دوں گا ہاؤلا شیاطین اخرجو ہوں من جنس الانسان وادخلوہم فی جنس الشیطان کہ ہم شیطان نعم انتم کلکم شیاطین من شیاطین الانس لا من شیاطین الجن کہ چلیے ترقی رہی ہم تو انسان بھی ہیں شیطان بھی ہیں بے شک ترقی رہی خاک رہی کہ آپ نے یہ گجراتی بچوں میں تو کتنے قصے سنتا رہتا ہوں اکتا جاتا ہوں بار بار سمندر ہوتے ہوتے ہضم ہوتے ہوتے پریشان ہو جاتا ہوں لوگ آ کے سناتے ہیں میں کیا کروں یہ تو لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا بہار کے استاد تھے ان کے بیٹے کو کسی استاد نے ڈانٹا وہ استاد سے لڑنے لگے اور ہمارے بچپن کا قصہ ہے استاد نے شاگرد کو نکال دیا تو بابا لے کر آیا کہنے لگا لڑکوا کی غلطیاں مانت ہے مولوی صاحب معاف کہہ دے کہا بتائی لڑکوا غلطی کہہ گوا لڑکپنا ہے معاف کہہ دے تو آپ کیسا آدمی وہ کس نے کہا تھا پورنیا کا تھا ایک استاد وہ ایک آدمی جو استاد سے لڑ رہا تھا کہ گجرات میں تو یہ بہت ہوتا ہے گجرات تو مخزن ہے ان چیزوں کا بہت بس یہ جو کچھ بزرگوں سے مربوط ہو گئے یا جماعت سے بس یہ کچھ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں چلیے خود ہم کو برداشت نہیں ہوئی صفحہ 46 پر جو ہے روایت گزری ہوئی ہے اور آج جو ہے آپ صفحہ 51 پہ پڑھ رہے ہیں 5 صفحے کا فرق پورا نہیں ہے آپ کو سب بات بھول گئی پرسوں کی بات ہے پرسوں وہ روایت آئی ہے اور سب کچھ ہوا ہے آج آپ بھولے ہوئے ہیں اور زام یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سمجھنے بجنے والے کو ہم خود سمجھتے ہیں کون کتنا سمجھتا سمجھتا کوئی نہیں چلیے کپڑا 3 قسم کا ہوتا کبھی بہت طویل عریض کبھی متوسط اور کبھی چھوٹا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کپڑے کے احوال کے اعتبار سے اس کے پہننے کے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں پہلے متوسط کا حال بیان کیا پہلے بڑے کا حال بیان کیا متوسط کا اور فرمایا عقد الازار علی القفافس لنگی نماز میں گردن کے پیچھے باندھ لی جائے چلیے وقال ابو حاتم الانصاری نے صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی اذن ہم على عواتقهم یہ روایت آئیں گا موصولا آ رہی ہے چلیے وہ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنذر قال صلى جابر رضي الله تعالى عنه في دار قد اخذه من قبل قفا وثياب موضوعة على المشجب فقال وثيابه موضوعة على المشجب مشجب یہ ہے کہ 3 لکڑیاں زمین میں منفرجن گاڑ دی جائیں کہ تینوں کا سرا ملا دیا جائے اور منفرجن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نکلے ہوئے سروں پر مشکیزہ لٹکا دیتے ہیں بیچ میں کپڑا رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں کپڑے مسجد کے اوپر رکھے ہوئے تھے. چلیے فقال له قائل, یہ عبادہ ابن ولید ابن عبادہ ہیں, مسلم ان کے نام کی تصریح ہے. آئندہ بخاری شریف میں آئے گا محمد ابن منتظر کہتے ہیں قلنا یا عبد اللہ, اور اسی طرح سے اور بھی بار ترک میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں. اصل بات یہ ہے اصل سائر عبادہ ابن ولید ابن عبادہ ہیں, ان کے نام کے لیے ان کے تذکرے میں روایت میں قلتو کا لفظ وارد ہوا ہے. اور ابن منکدر وغیرہ کے بارے میں قلنا جمع کا صیغہ آیا, اس لیے یہ بھی کہا جائے گا کہ جہاں قلتو آیا سالتو آیا وہ تو حقیقت پر محمول ہے, اور جہاں جمع کا صیغہ آیا وہ موافقت پر محمول ہے. فرماتے ہیں میں نے اس لیے کیا کہ تیرے جیسا احمق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کے پاس تو دو کپڑے تھے, یعنی نماز فرض تھی ستر عورت فرض تھا, اور ہر شخص کے پاس دو کپڑے نہیں تھے. معلوم ہوا کہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ لینا جائز ہے. وبه قال حدثنا مكرم بن ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي موالي عن محمد بن المنذر قال رايت جابر رضي الله تعالى عنه يصلي في ثوب واحد, وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. یہ دوسری روایت یہ بتانے کے لیے ذکر کی ہے کہ اس میں صحابی کے حضور کو ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنی ہے کا مشاہدہ مذکور. کہتے ہیں رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی صوبی, اور جب حضور کی طرف نسبت ہو جائے گی تو طبیعت کو اطمینان زیادہ ہوگا. وقال اسناد الى ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاة الثوب الواحد ملتحفا به. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے التحاف کا مسئلہ بیان کیا. التحاف کا دوسرا نام توشق اور تیسرا مخالفت بین الطرفین اور چوتھا اشتمال, اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بڑے کپڑے کو بغل کے نیچے سے لے کر مخالف موڈے پر ڈال لیتے ہیں, جس سے گردن کے سامنے کپڑا وشاہ کی شکل اختیار کر لیتا. وشاہ کہتے ہیں ہمیل کو. اور صوب واحد کا تذکرہ یہاں ضمن آیا, میں ابھی صلاۃ صوب واحد کا مسئلہ بتا چکا ہوں. چلیے ملتحف سے مراد متوشر, وہو المخالف بین طرفین, اور متوشہ ہی مخالفت بین الطرفین کرنے والا ہے, یعنی چادر کے دائیں طرف کے حصے کو دائیں بغل سے نکال کے بائیں موڈھے پر ڈال لینا, اور بائیں بغل سے نکال کر دائیں موڈھے پر ڈال لینا. صحیح. الاستعمال على منقبيه اسی کا نام استعمال علی المنقبین بین سمی وقالت المغانی انتحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطاب اللہ وقالت بین طرفیہ علی عاتقیہ اس سے معلوم ہو گیا کہ التحاب اور مخالفت بین طرفین ایک ہی چیز ہے مخالفت بین طرفین کا ذکر ہے اور یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کر کے نماز ادا کی ہے چلی سبیس میں صحابی کے مشاہدے کا ذکر ہے استعمال ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل حضور نے غسل ام حانی کے مکان میں کیا پھر حضور کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوگا مہانی زنانے سے مردانے میں گئی چلی فصلہ سمان رکعت یا رکعت کیسی تھی امام ابوالقاسم سہیلی کی رائے ہے کہ یہ شکرانہ فتح تھی اور یہ بات انہوں نے اتنی جلیل تبری سے نقل کی ہے اور کہتے ہیں یہ آٹھ رکعت ایک سلام سے پڑھی جائیں گی لیکن جمہور اس کو صلاۃ الضحیٰ مانتے ہیں اور ابو داؤد اور ابن خزیمہ کی حدیث میں ہر دو رکعت پر سلام پھیرنے کی تصریح وارد ہے چلیے رام ابن امی امی کیا چیز ہے جانور ام سے مراد حضرت علی ہیں ماں کی طرف نسبت اس لیے کی کہ عادتاً ماں کے تعلق کیا آدمی زیادہ رعایت کرتا ہے اس میں رقت زیادہ ہوتی ہے چلیے میں نے ایک آدمی کو انہوں نے ایک آدمی کے قتل کا ارادہ کیا جس کو میں نے پناہ دے دی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ خبیرہ ابن عمر مخزومی ہے اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ شخص تو فتح مکہ کے وقت نجران بھاگ گیا اور وہیں شرک کی حالت میں رہا تاکہ مر گیا تو اس کے اجارے اور پناہ دینے کا تذکرہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس لیے وہ مراد نہیں ہے بلکہ مظاہر جس روایت میں اس کا تذکرہ ہے وہاں کوئی لفظ رہ گیا مثلا قریب و حبیرہ فلان ابن حبیرہ تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجتنی ام مہانین قالت ام مہانین اس سے معلوم ہے عورت کا پناہ دینا معتبر ہے اس پر اتفاق ایک سائل نے سوال کیا سرخسی نے لکھا یہ سائل حضرت صوبان ہیں واللہ عالم اس کی کیا بنیاد ہے حوالے کلکم صوبان کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہر شخص پر فرض ہے اور ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں نہیں معلوم ہوا کہ نماز کے لیے دو کپڑا ضروری نہیں ہے ایک کپڑا کافی عادت التقاء اللهم اغفر لنا وارحمنا من شركنا وعلمنا ما جهلنا فقنا لما تحب وترضى اللهم القول والعمل وجمع من الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب. اللهم اغفرنا واكفرنا واصلح لنا شاننا كله. لا اله الا انت. ثم بعد، وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وكان بعلمه وحسنه في سنته قال: باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعله على عاتقه. آدمی جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کپڑا دونوں مونٹوں پر ڈال دے. اگر کپڑے میں گنجائش ہو تو بھی اتفاق کپڑے کو مونٹوں پر ڈالنا چاہیے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مخالفت کرنے کی صورت میں کراہت تنزیحی لازم آئے گی، اور امام احمد ابن حنبل کے یہاں صدر من کے بین واجب ہے، نماز بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد حنابلہ کے یہاں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے علی الاطلاق ستر واجب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرض میں واجب ہے، نقل میں واجب نہیں. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منصوص ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، جال لاطق اس وقت ہے جبکہ کپڑے میں گنجائش ہو. یہی امام بخاری کی رائے ہے، اسی لیے انہوں نے یہ ترجمہ باب عقد الازار علی القفا اور باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحقا به کے بعد ذکر کیا، کیونکہ عقد القفا بھی اسی وقت ممکن ہے جب کپڑا کشادہ ہو اور التحاق رہی کپڑے کی کشادگی کی صورت میں. البتہ بعض سلف سے منقول ہے، اگر ان کو کچھ نہیں ملتا تو کاندھے پر رسی ڈال لیا کرتے تھے. غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے اطلاق کو واجب سمجھا. اللہ تعالیٰ چلی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي زناد عن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه قال: سمعته قلت سالته قال: سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليقارن بين طرفيه. کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کے طرفین مخالفت کر لے، یعنی دائیں طرف کا کپڑا دائیں بغل سے نکال کر بائیں مونٹھے پر، اور بائیں طرف کا حصہ بائیں بغل سے نکال کر دائیں مونٹھے پر ڈال دیں. ابھی جیسا کہ بیان کیا، یہی استعمال ہے، یہی اتحاد ہے، یہی توشک ہے، اور یہی مخالفت دین طرفین کی. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. یعنی اگر کپڑا تنگ ہو تو اقتدار لنگی کے طرح باندھ لینا کافی ہے، ناقدن القفا ضروری نہیں کہ اور ناقدین مستور کرنا ضروری ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا خليل بن سليمان عن سعيد بن حارثة قال: قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمره. في بعض أسفاره كمصداق غزوہ بطن بوات ہے، مسلم شریف میں اس کی تصریح ہوگی. اپنی کسی ضرورت کے لیے میں گیا چنی تو بھائی میں نے اسے استعمال کر لیا، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں تصریح ہے کہ یہ کپڑا چھوٹا تھا، انہوں نے استعمال کر کے جب دیکھا چادر گر جاتی ہے تو تواقص اور انحنا کر لیا، چادر کو اپنی تھوڑی سے دبا لیا اور جھک گئے. مسورا یا جابر، جابر اس وقت کیسے آئے رات میں؟ چلیے یعنی کان سوبن پسیرن. چلیے سیویان کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جب ایک کپڑا پہناتے ہیں تو ان کے گردن کے پیچھے بات دیتے ہیں تاکہ اتار کر پھیل نہ دے. صحابہ بھی کپڑوں کی تنگی کی وجہ سے اسی طرح کرتے تھے. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه باب الصلاة في الجبة الشامية. باب الصلاة في الجبة الشامية، اس ترجمے کی غرض میں اختلاف ہے. حافظ ابن رجب اور علامہ عینی وغیرہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کفار کے منسوخ کپڑے جو بنے ہوئے ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے، خواہ انہوں نے اپنے بلاد میں اس کو بنا ہو اور وہاں سے ہمارے بلاد میں لائے گئے ہیں، یا ہمارے ہی بلاد میں انہوں نے بنا ہو. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں اسے مراد وہ کپڑے ہیں جو کافروں کے طرز پر سیے ہوئے ہوں، جیسے کوٹ پتلون وغیرہ. بس یہ شاہ صاحب کی اپنی رائے ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفار کے مستعمل کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنا جائز، اگر سعودی فوقانی ہے جیسے ردا قمیص اس کا استعمال